Wancine bangun raina protani aglar ing saben. Angger kebulan sapi biyong tanihan jele etepil dene ana jurang cukruk kandhek iki.